слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. АБСЕ накіруе назіральнікаў у Беларусь сачыць за палітычнымі судовымі працэсамі. Амбасадар Літвы ў Беларусі сустрэўся з маці палітвязняў. Дзяржсакратар ЗША уручае прэміі за мужнасць. 8 сакавіка ў міжнародны жаночы дзень Хілары Клінтон уручае жанчынам прэміі за мужнасць. Сярод лаўрэатак прэміі Наста Палажанка. Сярод тых, хто перадаў кветкі Ірыне Халіп, былы спікер Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч. Марына Фядута разам з Аляксандрам Фядутам чытаюць вершы Мандельштама. Многія зняволены павіншавалі сваіх жонак з 8 сакавіка з-за кратаў. Заглядам Алег Грудзіловіч. Намесніца страшыні маладога фронту Наста Палажанка сярод 10 жанчын з розных краін свету, якім у Вашынгтоне 8 сакавіка дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон уручыць прэміі за мужнасць. Аднак сама Наста прэмію атрымаць сёння не зможа, паколькі ёй забаронены выезд за мяжу. Актывістка знаходзіцца пад падпіскай пра нявыезд. Для таго ж пасля арышту 20 снежня і ўтрымання ў СІЗА КДБ цягам амаль 2 месяцаў ёй гэтак і не вярнулі пашпарт. Наста кажа, што ў Беларусі жанчыны адыгрываюць асобную ролю ў змаганні за дэмакратыю. Часта ў сем'ях яны больш актыўныя і прынцыповыя. Ім, як і мужчынам, даводзіцца зведваць за сваю актыўнасць рэпрэсіі ад уладаў. Што да прэміі за мужнасць, якую ёй прысудзілі ў Вашынгтоне, Тоня, Наста Палажанка не ўспрымае яе выключна паводле гендэрнай прыкметы. Для мяне гэта прэмія, гэта першу чаргу удзячнасць усім тым людзям, которые выйшлі на плошчу 19 снежня. Для мяне гэта прэмія, гонар за маіх сяброў, маладафронтаўцаў, за Дмітрия Дашкевіча, за Лазі Єроменка, Лесі Кіркевіча, за Павла Сівірынца, Эдуарда Лобова, за тых людзей, которые цяпер застаюцца за кратамі. Ну і безумоўна, калі гэта прэмія прысуджаецца жанчынам, я не магу не адзначыць мужную Ірыну Халіп і Наталю Радзіну, з которым я была разам. Таму гэта прэмія наша агульная. Ірыне Халіп сёння перадалі шмат кветак. Журналістцы, якую ўлады трымаюць пад хатнім арыштам, людзі жадаюць новых сілаў дзеля пераадольвання жыццёвых цяжкасцяў. Маці журналісткі Люзіна Юрьевна распавяла. Вспомніла Шушкевіч, прынёс кветкі. Шмат знаёмых прыносілі кветкі і незнаёмыя таксама. Ірына чувае сябе нармальна, да, не таксама. Ну, настрой, трымаемся, яна трымаецца. Канешне, вельмі цяжка, што Андрэй не з намі. Гэта для Ірыны цяжка, для ўсіх нас. 8 сакавіка Андрэю Саннікаву споўнілася 57 год. Бацькі Ірыны Халіп, як і маці вязня Алла Владзіміровна, адправілі яму ў вязніцу віншавальныя тэлеграмы. Мы напісалі, што верым і спадзяемся, што гэта апошні ягоны дзень народзінаў, калі мы не разам, паведаміў Владзімір Халіп. Наталя Радзіна, як шмат хто з сучасных маладых жанчын, да 8 сакавіка ставіцца стрымана. Тут больш праздник мамы чытаю, я его не чытаю, канешне. Наталя павіншавала з 8 сакавіка сваю маці Надзею Радзіну да іншых сваячніц. І сёння ў выходны журналістка Наталя Радзіна працягвае пільна сачыць за падзеямі ў краіне і свеце. Жонка лідара АГП Анатолія Лябецькі Святлана 8 сакавіка выправілася ў вандроўку. Трэба наведаць бацькоў Анатоля, якія жывуць у Стопцоўскім раёне, каб усіх павіншаваць са святам. Паводле Святланы, жаночы дзень у іх сям'і адзначаюць на ўзроўні кветак і невялікіх падарункаў. Гэтым разам іншая сітуацыя, але Анатоль усё ж знайшоў з яе выйсце. Муж тюрьмы стихотворение прислал в подарок. Собственного сочинения. Вот и подарок такой у нас. Ну и на самом деле мне этот его подарок в этом году гораздо дороже цветов, духов, либо еще чего-то. А ранее он писал стихи? Ну, когда-то в далекой молодости, в пору романтических таких ухаживаний было такое. Но с тех пор вот значительный перерыв у него был в творчестве. Ну, а тут вот видите, наверное, эта ситуация обостряет чувства до предела. Ну, как бы вот все это оголенное, поэтому... У сям'і каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітрия Бандарэнкі 7 сакавіка атрымалі ад яго ліст. Жонка Вольга кажа. Там поздравлення нет, он мне написал, что как в нашей семье принято, я тебя не поздравляю. Хотя ты уже духовно наблизилась до Клары и Розы. Вольга Бандарэнка разам з іншымі жонкамі і сваякамі ўваходзіць у грамадскі камітэт вызвалення, які шмат робіць у справе салідарнасці з вязнямі 19 снежня. Марына Фядута праз ліставанне з мужам Александрам дамовілася ў адзін час з ім чытаць вершы. На мінулым тыдні жонка і муж Фядуты разам чыталі вершы Мікалая Гумілёва. Зараз прыйшла чарга іншых паэтаў. Вот теперь мы будем уже читать Заболоцкого и Мандельштама. Заболоцкого он будет читать на память. А вот еще написал, какие листы мне глядеть, сторонки у книги. А Мандельштама вот будем починать уже, бо ему купили Мандельштама. Активист штаба Владимира Некляева Александр Фядута находится у вязницы КДБ. Амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас сустрэўся з маці палітвязняў. У сустрэчы, якая доўжылася больш за 2 гадзіны, прымалі ўдзел маці Дмітрыя Буланава, Эдуарда Лобава і Мікіты Ліхавіда. Эдмінас Багдонас паведаміў, што амбасада Літвы уважліва сочыць за ўсімі падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі пасля разгону мірнай дэманстрацыі 19 снежня, і запэўніў маці палітвязняў, што літоўскія дыпламаты будуць прысутнічаць на судах па справах іх сыноў. Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЭ накіруе ў Беларусь назіральнікаў на судовыя працэсы ў сувязі з падзеямі 19 снежня. Пра тое, як будуць працаваць назіральнікі, расказвае прэсавы сакратар бюро Йенс Хаген Эшенбехер. У нас ёсць каманда з 4 экспертаў з розных краінаў АБСЭ, якія прыедуць назіраць за судамі на гэтым тыдні. У іх ёсць досвед у сферы правоў чалавека і ў назіранні за судовымі працэсамі. Цяпер яны атрымоўваюць інструкцыі ў Варшаве перад паездкай у Менск для назірання за судамі. Магчыма, што для наступных судоў будзе іншы склад каманды назіральнікаў. Нашы назіральнікі будуць у краіне толькі на час судоў, а потым зноў з'едуць. Мы запыталіся, ці маюць гэтыя эксперты досвід назірання за судовымі працэсамі над апанентамі ўлады ў краінах з сумнеўным палітычным рэжымам. Мы назіралі за судовымі працэсамі ў іншых краінах. Напрыклад, БДІПЧ назірала за судамі ў выніку гвалтоўных падзеяў пасля апошніх выбараў у Арменіі ў 2008 годзе. У выніку гэтага моніторингу мы апублікавалі справаздачу, дзе аналізавалася тое, як праходзілі суды. У справаздачы таксама былі рэкамендацыі, якія структурныя змены можна зрабіць, каб гарантаваць правядзенне судовых працэсаў у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Свабода запыталася, ці далі беларускія ўлады абяцанне дазволіць экспертам АБСЭ доступ да ўсёй неабходнай інфармацыі. Як мы разумеем, суды будуць працягвацца ў адкрытым рэжыме, і нашы назіральнікі будуць мець поўны доступ да ўсіх судоў. У нас ёсць дамова пра гэта з беларускімі ўладамі. Таму так, мы чакаем, што нашы назіральнікі будуць мець поўны доступ да ўсіх судовых разглядаў і да ўсіх асобаў, якія бяруць у іх удзел. Свабода нагадала Йенсу Хагену Эшенбехеру, што раней АБСЭ заклікала вызваліць зняволеных пасля пратэсту 19 снежня. Таму сёння крытыкі лічаць, што дасылаючы назіральнікаў, АБСЭ фактычна прызнае законнасць арыштаў і абвінавачанняў. Нашая роля як бюро АБСЕ, які займаецца правамі чалавека, назіраць за судамі. У дакументах АБСЕ ёсць абавязанні, пад якімі падпісаліся краіны-удзельніцы арганізацыі прымаць прысутнасць міжнародных назіральнікаў. Мы дашлем назіральнікаў і па выніках судоў апублікуем справаздачу, у якой будзе аналіз таго, як гэтыя суды адбываліся. Гэтая справаздача будзе даступнай для публікі. Пра тое, як будуць працаваць назіральнікі ў Беларусі, распавядаў прэсавы сакратар бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ Йенс Хаген Эшенбехер. У экспертызе свабоды перадача на тэму «Жанчыны-палітвязні». Ад рэпрэсіі ўладаў супраць палітычных апанентаў моцна церпяць жанчыны. Якая іх роля ў беларускім супраціве? Ці можна казаць, што жанчынам больш цяжка за кратамі, чым мужчынам? Які лёс чакае абвінавачаных жанчын па справе 19 снежня? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, намесніца старшыні незарэгістраванага камітэту «Салідарнасць» Эніра Браніцкая і кіраўніца зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людмі Лагразнова. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч. Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Жанчыны з усіх рэгіёнах Беларусі бралі актыўны ўдзел у мінулай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Падчас разгону мітынгу 19 снежня многія былі збітыя, патрапілі за краты, прайшлі праз допыты і ператрусы. Студэнтка БДУ Майя Абромчык разам са сваімі сябрамі была жорстка збітая ў раёне плошчы Незалежнасці. Выявілася, што ў дзяўчыны зламаная нага. Якое здароўе пацярпелай на плошчы цяпер, расказвае Сергей Ягораў. Майя Абрончык вымушана была перавесціся на завочнае навучанне. Цяпер студэнтка жыве ў бацькоў у Ганцавічах. У гутарцы з карэспандэнтам «Свабоды» паведаміла, што верагодна лячэнне хваробы зацягнецца на год, кажа Майя. На мылісах хачу. Вельмі цяжкая траўма, таму патрабуе шмат часу. Цалкам гэта траўма цяжкі праход. Кася Сельдзеўская з Берасця кажа, што міліцыянты, супрацоўнікі КДБ, паводзілі сябе вельмі груба. Па яе словах, яшчэ падчас адбыцця пакарання ў турме на акрэсці на затрыманых вельмі брутальна дапытвалі следчыя міліцыі і КДБ. ЗВАшнікі просто либо шантажировали, либо как-то пытались там уговорить, что скосят срок, что не выгонят с университета. Потом начинали угрожать родителям и заставляли ставить подписи на разглашение. КГБ приходило уже на 8 сутки. Агулам Кася Сельдзеўская нават не змагла подлічыць, сколько з допытаў і выклікаў міліцію до КДБ. На самом деле устала. Так, это если брать задержание момента, ну я даже не знаю, было очень много. Уже когда выпустили дома, в Минске еще были, и, ну, в общем, было море на самом деле. Сестер Касю и Юлю Пашкобе российские прокуроры выкликали для вынесения попереджения. Позднее Юлю выкликали на допыт у КДБ, а Касю допытывал следствие управления по борьбе с криминальной злочинностью и коррупцией. Черговый раз у Касю были взяты отбитки пальцев и велись в видеоздымки. Все эти деньги накированы на то, как заполохать нас, скажет Юлия Пашко. Поздравляю, кажется, я думаю, что все-таки это связано с молодым фронтом. Это когда меня КДБ выкликали, то было основным таким питанием было, как бы молодой фронт. Это какие зараз это Манаса, Полжанка, Дмитрий, Дашкевич, Киркевич. Гутарку пра лёс некаторых жанчын, якія актыўна ўдзельнічалі ў прэзідэнцкай кампаніі, мы яшчэ працягнем сёння ў нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. АБСН кіруе назіральнікаў у Беларусь сачыць за палітычнымі судовымі працэсамі. Чакаецца, што першая група ў складзе 4 назіральнікаў прыбудзе ў Беларусь у сераду, каб назіраць за судамі над Дмітрыем Мядзведзевым і грамадзянамі Расіі Іванам Гапонавым і Арцёмам Брэусам. Амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багданас сустрэўся з маці палітвязняў. У сустрэчы бралі ўдзел маці Дмітрыя Буланава, Эдуарда Лобава і Мікіты Ліхавіда. Дзяржсакратар ЗША ўручае 10 прэмій за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Сярод лаўрэатак прэміі намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. 8 сакавіка былому кандыдату ў прэзідэнты, лідару кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэю Саннікаву споўнілася 57 гадоў. Свой дзень нараджэння ён сустракае ў турме КДБ. Ці можа жанчына ў Беларусі стаць прэзідэнтам? Напярэдадні 8 сакавіка мы на нашым сайце правялі апытанне. Калі б у прэзідэнты Беларусі балятавалася жанчына пры іншых роўных чынніках, як бы вы прагаласавалі? Адказы атрымаліся наступныя. Аддалі б перавагу жанчыне 19%, мужчыну 17% і для пераважнай большасці амаль 2/3 пол не меў бы значэння. Я запыталася ў свайго калегі Юрыя Дракахруста, як бы ён мог пракаментаваць гэтыя вынікі. Юрый, наколькі гэтыя вынікі супадаюць з іншымі апытаннямі? Ну, па-першае, усіх жанчын са святам, а па-другое, вынікі гэтага спрыяльнага для жанчын апытання больш характарызуюць нашу аўдыторыю, чым расклад меркавання ў грамадстве. Вось, напрыклад, якія адказы атрымаў НІСПД, вядомы даследны цэнтр, у чэрвені летась на пытанне кандыдату прэзідэнта якога полу вы аддалі перавагу. 7% кандыдату жанчыне, 43 у 6 разоў болей мужчыну і 46 пазначылі, што пол для іх не мае значэння. Ну вось параўнанне з апытаннем на нашым сайце, ацэнкі відавочна сунутыя бок патрыярхальнасці. Але тут можна глядзець на сітуацыю з розных бакоў. З аднаго боку, больш за палову беларусаў, беларусак усё ж такі гатовы галасаваць за жанчыну на пасадзе прэзідэнта. Але, праўда, як бачым, сам па сабе пол перавага хутчэй для мужчыны, бо жаночы пол кандыдата гэта перавага ў вачах толькі 7%. Юрына, а чаму так шмат людзей аддаюць перавагу кандыдату мужчыне? Што, на іх погляд, жанчыны няздольныя ці яшчэ што? Ну, вот шмат хто так сапраўды лічыць. Вось в тым апытанні НІСПД, пра якое я казаў, там задавалася пытанне пра матывы. Так вось, скажам, меркаванне краінай павінен кіраваць мужчына, прыкладна чвэрць падзяляе. 17% мяркуюць, што ў Беларусі жанчыну не выберуць прэзідэнтам, і столькі ж, што нават палітыка гэта не жаночая справа. А з чым звязаныя такія ўстаноўкі? Ну, ведаеце, я б сказаў так, па-першае, ці хутчэй па-другое. Усё ж такі з аўтарытарным рэжымам, на чале якога стаіць мужчына. Як сказаў аднойчы Александр Лукашенко, палітык краіне павінен быць, ёсць толькі адзін. Ну, калі ён адзін, дык якія ж могуць быць жанчыны палітыкі. Але, па-першае, гэта ўсё ж такі культура. Гэта ўсё ж такі ўяўленне пра ролю пакліканне жанчын. Вось я бачыў такія цікавыя дадзеныя, што ў вярхоўных саветах 12-13 склікання, пачатак 90-х, калі ж Лукашэнкі ніякага не было, як бы, прэзідэнта, і парламент абіраўся больш-менш свабодна, жанчын там была доля 3-5%. Вот для параўнання, скажам, у Польшы, Літве 20%, у Сейме жанчыны, у Латвіі 17%. Так што ўяўленне, што справа жанчыны гэта варыць борш, як сказала нядаўна Лідзія Ярмошына, у Беларусі даволі распаўсюджаная. І прычым варта сказаць, што сярод жанчын не радзей, чым сярод мужчын. Ну, якія погляды на гэты конт саміх беларусак? Ну, ведаеце, вось з аднаго боку, вось сярод тых 7%, якія я сказаў, значыць, якія паводле апытання даюць перавагу прэзідэнту жанчыне, жанчыны ж і пераважаюць, там ж каля 80%. Але з іншага боку, вось у электараце Лукашэнкі доля жанчын, яна істотна большая, чым у сярэднім па грамадстве і чым у электаратах яго апанентаў. Ягоныя апаненты больш у іх такі маскулінны электарат, мужчынскі, а у Лукашэнкі жаночы. Ну, тут шмат, тут шмат ёсць інтэрпрэтацый, але ўсё ж такі такая залежнасць існуе, і так бы мовіць, у бацькі дачок аказваецца больш, чым сыноў. Але, а што кажа, што да поглядаў, ну, давайте прыгадаем вось апошнія прэзідэнцкія выбары. Ну, зразумела, сам Лукашэнка вылучаўся, бо ён сам хацеў. Але вось былі партыі, якія вылучалі, былі самавылучэнцы, якіх, ну, ніхто як бы не стрымліваў, але вось як бачым, усе з прэс, усе мужчыны, адна жанчына высунулася, на наступны дзень зняла сваю кандыдатуру. Так што тое, што не жаночая гэта справа, сядзіць у многіх галовах і ў жаночых тым ліку. А як вы ацэньваеце перспектывы жанчыны-прэтэндэнткі, калі б такая з'явілася? Ну, ведаеце, я думаю, што гэта істотна змяніла ўсё ж такі палітычны ландшафт па некалькіх прычынах. Ну, адна вось я сказаў, што жанчына-кандыдат адразу б атрымала хай невялічкі, але такі даволі верны электарат. Вось 7%. Другое, што ўсё ж такі час ідзе і ўсё ж такі, ну, досвід прызвычайвае людзей да таго, што, ну, а чаму не жанчына, вось, скажам, у суседняй Літве прэзідэнт жанчыны, дарэчы, спікер парламенту там жанчына, Юлія Цімашэнка ва ўкраіне. Ёсць і ўласны досвід, можна прыгадаць, узлёт такі выбухова-падобны рэйтынгу Наталлі Машэравай у 2001 годзе. Ну, так, зразумела, яе папулярнасць тлумачыла папулярнасць у бацькі, але ўсё ж такі, тым не менш, вось тое, што яна жанчына, як бы не адштурхоўвала ад яе. А потым я бы хацеў яшчэ сказаць, што вось эта патрыархальнасць беларускага грамадства, яна, вось калі б жанчына-кандыдат вылучылася, яна б, ну, скажам так, не дазваляла мужчынам-кандыдатам, у тым ліку і Лукашэнку, ўжываць супраць яе некаторыя метады. Вось, ну, напрыклад, тут я сябе ўявіў, што, скажам, калі б на месцы Владзіміра Некляева была жанчына, вось наўрад ці б далі каманду так яе збіваць. І не таму, што шкада, а таму, што так не прынята. Ну, ці перамагла б жанчына, это хто ведае, тут і пра мужчын вялікае пытанне, але тое, што жанчына-кандыдат прэзідэнта істотна б змяніла палітычны ландшафт, вось гэта, на мой погляд, пэўна. Ну, я, правда, зазначыла б, што наконт таго, што не прынята ў Беларусі збіваць жанчынаў, я б нагадала, як і Святлану Завадскую збіваў спецназавец, так, як Ірыну Халіп пры затрыманні збівалі, так што наконт таго, што прынята ці не прынята, вельмі часта гэтае табу ў грамадстве парушаюцца. Ну, і, канешне, пасля сёлетніх палітычных працэсаў аўтарытэт жанчынаў палітзняволеных вокамненна ўзрос, і хто ведае, што за сюрпрызы прынесуць нам наступныя прэзідэнцкія выбары. Ці хацелі б вы, каб у Беларусі прэзідэнтам была жанчына? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў магілёўцам. І вось якія адказы пачуў. Думаю, да. Женщины тоже умные. Может быть, будет что-то больше для женщин сделано. Для детей. Хотелось бы для детей больше чего-то. Нет, женщины слабые. У нас в Беларуси должен быть сильный мужчина. Я не говорю, что это наш нынешний президент. Может быть, другой, но мужчина должен быть сильный. Почему бы нет? У них, я считаю, права такие же самые, как и у мужчин. Может быть, даже немножко по-хозяйски было. Но в Германии же женщина президент. И ничего там плохого не случилось. Я не хочу. Должен быть мужчина. Не доверяю. Абсолютно даже. Просто две жены поменял, и я в них разочаровался. Хорошее даже это я не вижу ничего. Там повинно быть обовязково. У нас мужчин нема, кроме одного. Женщины, их лепш думают за нас. Державные функции повинны выконывать чиновники, а не кто-то один президент. Их тут сейчас сидит. Ну, а что, женщины хуже? Они умные, красивые. И посмотрите, сколько достойных мест и в политике, и в бизнесе занимают женщины. Ну, женщины больше думают сердцем. Прежде всего. Не, мне за слепий мужчина. Его характер более таки твердый, рашучий. Женщина, я мужу по себе сужу. Не, вот мужик, солиднее. Только мужчина, никакие девушки. Пусть мужикам больше прав быть. Во всем мире мужчины главенствуют. Но женщины, если есть достойная кандидатура, почему бы и нет? Я, по крайней мере, у нас в Беларуси, я пока не вижу такой кандидатуры. Почему бы и нет? Ее нужно сначала увидеть, чтобы она где-то засветилась. В европейских странах-то женщины. Почему у нас не может быть? Неужели мы такие слабые? Мы сильные женщины. Ну, может быть, помягче немножко относились бы к людям. Мы никакой жестокости, а может быть, немножко слабее. А есть кандидатура? Не знаю, вряд ли. Мужчина как-то более тверже, чем женщина. Надо узнать, чем ее и заниматься. У нас женщинам не дают дороги. Женщин у нас, по крайней мере, в течение 15-20 лет никогда не будет. Повинно, чтобы женщина была женщиной, а не работягой в семье и на работе, и везде. Ці хацелі б вы, каб у Беларусі прэзідэнтам была жанчына, а пытанне свабоды. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? З такімі пытаннямі пасля 19 снежня свабода звярнулася да ўдзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый. Сваё бачанне і ацэнкі беларускай сітуацыі на нашым сайце ўжо выклалі Зянон Пазняк, Рыгор Кастусёў, Станіслаў Богданкевіч, Аляксандр Ярашук, Віктар Івашкевіч, Аляксандр Мілінкевіч, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч. Ад панядзелка 7 сакавіка ўдзельнікі дыскусіі выступяць у эфіры свабоды. Кожны дзень а палове 7, а палове 9 і аб 11 вечара. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Дыскусія з вашым удзелам. У нашай сённяшняй праграме пазней свае меркаванні выкажа Рыгор Кастусёў. Ну а зараз другая частка аповеду «Жанчыны плошчы». Лёс некаторых жанчын, якія былі 19 снежня на плошчы незалежнасці, высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Гарадзенщина. Активістки з гэтага регіону, які былі на площі Незалежності 19 снежня, сцвярджають, що їх не заполохали переслідки з боку влади. Яны і надалі протягують жити ідеалами площі, передає Михайло Корнєвич. Гарадзенку Валянціну Бузько пасля падзей на плошчы пазбавілі права працаваць адвакатам. Так вырашыла гарадзенская абласная калегія адвакатаў. Яйнага сына адлічылі з гарадзенскага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Дагэтуль спадарыня Валянціна не знайшла пастаяннай працы. Кажа, што на хлеб зарабляе выпадковымі падработкамі. Праўда, яна кажа, што не пачуваецца самотнай. Ну, дапамагаюць мне і салідарнасць, я не адна. Звоняць, звязваюцца са мной, прыходзяць людзі, размаўляюць, нешта падказваюць мне. Я не одна засталася, и люди завсёды со мной некую сувязь держат. Никто не падает духом, и никто не закрылся, как у ракушцы, у своей проблемы. Дарья Бахар, активистка БХД из Новоградка, кажа, что Бог ставит перед белорусами значно большие меты, чем боротьба с режимом, и тому она лечит, что площа один из этапов згуртования белорусской нации. Она любит повторять. Мы разом, мы супольно. Ну, конечно, мы вместе воюем, конечно, ну, естественно, поддержка есть, и я поддерживаю своих, и они меня. Конечно, есть поддержка, мы же вместе, мы же команда, как-то, чтобы не было поддержки. Алену Давидович, активистку БХД из Мостов, по анонимным доносе выкликали на комиссию по справах неполнолетних при Мостовском райвыканкаме и вынесли попереджение об отказности за неналежное выполнение батьковских обовязков по выхованию и утриманию детей, за обеспечение ховы их життя и здоровья. Подаренню Алену это вельми узрушило. Она подала скаргу у суд и справа еще протягивается. Зараз подаренню Алена кажет, что ей не просто это пережить, але радуя, что дети разом с ей здоровые, и она теперь добро разумея, за якую будучи для их будет надалей змагаться. Я уже не отступлюсь, потому что ранение так побоялась еще было ранее в школе, там, коли молодый фронт, там, 10, там, вот так. Крыху да помахчали, как никто не ведал, нигде, как прозвище не всплывало. А зараз, не боюсь, потому что я бачу, что шмат людей, какие, побач со мною рука об руку идут. Ну, и не могу подвести этих людей, потому что они так само хочет лепшего и для своих детей, и для моих детей, и в огуле для народа, и Беларуси. Вітебщина. Мати зневоленого у СІЗАХ АДБ Павла Сіверинця, спадарня Тетяна, зустрікає 8 сіковіка вдома у Вітебську, а у Мінську. І вона сподівається домовчися зустрічі з сином, домовляється про послуги нового адвоката замість звольненого Павла Сапілка. Удокладняє Броніслава Станкевич. А що до святкування, то їх у останні місяці просто не було, каже Тетяна Сіверинець. А змрочений арештом Павла були і Новий год, і коляди, і ось тепер 8 сіковіка. Хоча з дитинства цей день пам'ятається Тетяні Сіверинець сімейним святом. 8 сіковіка – це жіночий день, свято, добре, пригоже, з ласкавою усмішкою матері, з клопотом таким вельми стіплим моєго тати, як подарувати мамі ніку хустечку, ці там панчохи, тому що вельми чоловік стриманий у почуттях був. Але ось на цей день нам три дочки. Завсюди було цікаво, і з такою асолодою ми назирали за татом, як він дарив мамі ніякий подаруночок. Літось якраз на перед дні подій у 19 снежня спадарня Тетяна поховала свою стареньку маті. А після того, як у зняволенні трапив син, яна чекає тільки таких ось святов і подарунків. Цим годом у мене свята вовгулі нема. Моє свято – це ліст від Павла. Ось як я тримала частку романа. Коли він пише, що він мій ліст отримав. Коли я нечто таке зроблю, ведаю, що це я добилася, ось він деякі отримав. Це так само свято. Тетяна Сіверинець говорить, що найліпшим подарунком до жіночого свята для її було б споткання з сином, якого вона не бачила майже 3 місяці. Могилевщина. А 4 соковіка даймає сім'ю Шкадунов, супрацовник Ленінського відділу міліції Могилева Владимир Радзевич. І він потребує, каб неповнолітня Ганна Шкадун підписала протокол адміністраційного правопорушення. Вина дівчини у тим, що 16 студзеня вона удзельнічала у акції солідарності з білоруськими політв'язнями. З Ганною Шкадун гутарець Андрій Білогубов. Дівчину Владимир Радзевич уже допитав об її уділі у акції. Допит довжився більш за 2 години. Засвоєння повне 18 годов, Ганна упершиню довідалася, як працюють супрацовники міліції. З таким психологічним тиском, каже яна, її ще ніколи не випадало сутикатися. Достав фотографії з площі з 19 декабря. Говорить, а ви, мабуть, теж тут були? Може, я вас тут знайду? Потім почав говорити про кандидатів в президенти, що кандидати ногами ламали двері в дом правительства. Коли раніше дівчина оцінювала ситуацію в Білорусі, тільки читаючи новини у інтернеті, то після стосунків з міліціянтом ведає непосредно, що ж твориться у її країні. Многі після 19-го запугані. Після цих допитів, після того, як посиділи, після навіть люди, які не участвували, після того, як посмотрели, що там відбувається, я думаю, многі просто бояться. Ну, я просто не розумію цих людей, які бояться. Терпіти не можна, треба все-таки боротися. Прогучав регіональний огляд. Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. АБСЕ накерує назиральника у Білорусь, сачить за політичними судовими процесами. Амбасадор Литви у Білорусі зустрівся з маті політв'язню. Держсекретар США уручає премії за мужність жанчинам. Серед лауреаток – намісниця старшині Молодого фронту Наста Положанка. Сьогодні Андрію Саннікову сповнилося 57 років.